یہ صورتوں کے نام, بعض مفسرین اس طرح بھی کہتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی زیادہ تر اسی کے قائل ہیں کہ یہ صورتوں کا یعنی نام ہے. اور صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ ان حروف کے ذریعے ظاہر کیا گیا. مثلا بعض یہ کہتے ہیں کہ خاص ہے جتنے مامورات ہیں اللہ کے احکام جن کا حکم دیا گیا ہے ان پر برنگیختہ کرنا, حس کا معنی برنگیختہ کرنا ہوتا, اور میم یہ منع ہے جتنے بھی منہیات ہیں ان سے منع کرنے پر. تو ظاہر ہے کہ ہر صورت ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہوتی, اور سارا قرآن اس پر مشتمل ہے کہ مامورات کے اوپر ترغیب دی جاتی ہے, برنگیختہ کیا جاتا ہے کہ ان کو انجام دینا چاہیے, اور منہیات جو ہیں ان سے رک جانا چاہیے اور ان کو ترک کر دینا چاہیے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے ساری سورت کا, اور یہ جو چیز سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی وہ ان حروف کے اندر اجمال کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر دیا جاتا, جیسا کہ مضمون ہوتا ہے اور اس کی سرخی ہے جمع دی جاتی, وہ سرخی پڑھ کر ساری خبر یا سارے مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. اخبارات میں بھی ایسا ہوتا ہے, آج کل بھی یہ چیز عام ہے کہ وہ سرخی جو جمائی جاتی ہے مختصر سے مختصر, اس میں تمام مضمون کا اشارہ موجود ہوتا ہے. اور مخففات بھی ایسے ہیں, یہ ڈگری کے جتنے بھی مخفف ہوتے ہیں وہ بھی حروف ہوتے ہیں, اور ان کے نیچے ایک معنی ہوتا ہے, پی ایچ ڈی, ایم اے, بی اے, یہ تمام بتلاتے ہیں کہ وہ نیچے کیا چیز ہے. اور جیسا کہ اسماء بعض ہیں, یہ جو کہا جاتا ہے جج, جج کا لفظ یا قاضی کا لفظ کا یا امیر کا لفظ کا, تو اس کے نیچے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. وہ ایسے ہی ان الفاظ کے ذریعے سورت کے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ ان کے اندر ظاہر کر دیا جاتا. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کشفی طور پر ان کے معنی معلوم ہوئے ہیں, ذوق کے ساتھ معلوم کیے ہیں. کوئی دلیل اگر کوئی طلب کرے گا کہ عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو, وہ نہیں پیش کی جا سکے. ذوق تو ایک الہامی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال دے, یعنی کشف کے ذریعے اور الہام کے ذریعے. وہ عقلی دلیل سے اس کو نہیں طلب کیا جا سکتا نہ نقلی دلیل سے. تو شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ حامیم جو ہے اس کا یعنی کشفی طور پر یہ بات سمجھ جا سکتی ہے کہ جتنے عقائد باطلہ ہیں اور اعمال فاسدہ ہیں اور کفر کرنے والوں کے اقوال ہیں اور عقائد ہیں, اور اس مادی جان کے اندر متدنس جان کے اندر ان باطل اقوال اور عقائد کے ساتھ جو ایک نورانی چیز جو عالم غیب سے وہ نازل ہوتی ہے اور وہ آ کر ٹکراتی ہے ان کے ساتھ, اور اس کے درمیان میں سے حق اور باطل کے اندر امتیاز پیدا ہوتا ہے, اس چیز کی طرف اشارہ ہے اس ہا میم سے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے, ترہیب بھی ہوتی ہے, اور وہ ان اقوال کا اور عقائد کا رد بھی ہوتا ہے جو باطل ہیں, اور شکوک اور شبہات کو بھی دور کیا جاتا اور حق کی بات کو اس کے ضمن میں ظاہر کیا جاتا. تو وہ اجمالی نورانیت جو عالم بالا کی طرف سے نازل ہو کر ان عقائد باطلہ اور اقوال فاسدہ اور غلط اعمال باطل فاسد اعمال اور اقوال کا رد کرتی ہے، اس چیز کا ذکر اس لفظ کے اندر کیا گیا ہے. یہ اجمال ہے، ساری سورت میں یہی ہوگا. کافروں کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی ہوگا اور ترغیب اور ترہیب بھی ہوگی اور حق کا اظہار ہوگا، عقائد باطلہ کا رد ہوگا اور فاسد اقوال کی تردید ہوگی، اعمال جو فاسد ہیں ان کا بھی رد ہوگا. یہ تمام چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، جن کو اجمالی طور پر یہ ہا میم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور زیادہ بہتر بات وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی اور ایسے مفسر کہتے ہیں، بھی زیادہ قرآن میں نا نہیں پڑھنا چاہیے، یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان حروف کی اور ان کلمات کی مراد کو بہتر جانتا ہے. جو اللہ تعالی نے اس لفظ سے مراد لی ہے وہی برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب چیزوں کی تہ تک پہنچ سکے، ہم تو بہت سی ضروری باتوں کو بھی نہیں جانتے. چے جائے کہ تمام چیزوں کے متعلق ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم سب چیزوں پر حاوی ہو گئے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری عقل اور فہم سے بالا، ان کو صرف تسلیم ہی کرنا پڑتا ہے اور ان پر ایمان ہی لانا پڑتا ہے. یومنون بالغیب، یہ غیب کے حقائق پر ایمان، یہی تو چیز ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے عقل کے دائرے سے باہر ہیں، یعنی ہمارے فہم سے بالا ہیں، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں وہ برحق. ان کا انکار جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ کفر میں شمار ہوگا یا گمراہی کے اندر. عجیب بات یہ ہے کہ ان ساتوں صورتوں کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت سے شروع کیا. اس ساتوں کی ساتوں کی ابتدا میں قرآن کا منزل من اللہ ہونا اور وحی الہی پر مشتمل ہونا، اس ساتوں صورتوں کی ابتدا یہاں سے کی ہے. جیسا کہ اس کے اندر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا کتاب کا اللہ کی جانب سے ہے، اور آگے آٹھ صفات بیان کی گئی. ہر سورت کی ابتدا میں یہی ہوگا، یہ قرآن منزل من اللہ ہے، خدا کی جانب سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اتارا گیا ہے پیغمبر کی ذات مبارکہ پر. یہ ساتوں کی ساتوں صورتوں کی ابتدا میں یہی بات مذکور ہوگی. پہلے یہ تو ایک مضمون قرآن کی حقانیت اور صداقت ہے، اور پھر قرآن کی طرف دعوت ہے، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، یا وہ اس توحید کی عقیدے کو تسلیم کرو اور شرک اور کفر سے ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، بیزاری کا اظہار کرو. تو سب سے پہلے یہ قرآن کریم کا یعنی منزل من اللہ ہونا، اتارا جانا کتاب کا اللہ کی جانب سے ہے، اور آگے آٹھ صفات خدا کی ذکر کی گئی ہیں. اللہ تعالی العزیز، جو کمال قوت کا مالک ہے اور غالب ہے، کوئی چیز اس کے سامنے ایسی نہیں ہے جو ٹھہر سکے، یعنی غلبہ اور قوت اس خدا تعالی کو ہی حاصل ہے. اور علیم کل ہے، ہر چیز کو جاننا اس کا خاصا ہے. مخلوق میں کوئی بھی ایسی ہستی یا ایسی ذات نہیں ہے جو ہر چیز کو جاننے والی ہو. واللہ بکل شئن علیم، یہ صرف خدا کی ذات ہے، علیم کل، ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم رکھنا یہ خدا کا کام. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیونکہ جاننا اسی کا کام ہے جو خالق ہے، جو خالق ہے وہی جانتا ہے، دوسرا کو خالق تو نہیں، باقی تو مخلوق ہے. العلیم، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، اور غافر الذنب، بخشنے والا گناہ. گناہ اور زیادتیاں جو انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں ان کو معاف کرتا ہے. اگر انسان خلا کی طرف رجوع کریں, قابل توب توبہ کو قبول کرنے والا انسان جب توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے خدا تعالیٰ, وہ اپنی عنایت اور مہربانی سے توبہ کو قبول کرتا ہے. شدید العقاب, خدا تعالیٰ سخت سزا دینے والا, مجرموں کو سخت سزا دیتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. اور ضد طول, طول کا معنی فضل بھی ہوتا ہے, طول کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے. من لم یستطع منکم طولا, جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی, لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت دی گئی, تو طول کا معنی مقدرت اور طاقت اور فضل بھی ہوتا ہے. طول کا معنی مہربانی کرنی, یہ دونوں معنی اللہ کی صفت میں داخل ہیں. تفضل اور مہربانی کرنا اور طاقت اور مقدرت رکھنا. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کا کے لائق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. الوہیت جو ہے صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, الہ وہی ہے. اور الیہ المصیر, سب نے اس کے پاس لوٹ کر جانا. یہ آٹھ صفات یعنی اللہ کی ذکر کی گئی ہے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ظاہر کرنے کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی آیتوں میں اور اللہ کی باتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا, وہی لوگ اللہ کی باتیں اور اللہ کے احکام اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. اور اس جھگڑے سے مراد ہے ایسا جھگڑا جس کے ساتھ حق کو گرا دیں, کیونکہ مطلق جھگڑا ممنوع نہیں ہے. فجادلوہم باللتی ہی احسن, آسن طریقے پر بحث مباحثہ مناظرہ مجادلہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا بحث و مباحثہ جس کے ساتھ حق کو کمزور کیا جائے, باطل کی پشت پناہی کی جائے, وہ حرام اور ناجائز. کافر لوگ اکثر ایسا ہی جھگڑا کرتے ہیں. اور فرمایا نہ آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے ان لوگوں کا چلنا پھرنا مختلف شہروں کے اندر. کافر اور منکر لوگ جو شہروں کے اندر چلتے پھرتے, کھاتے پیتے ہیں اور دن دناتے پھرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تجارتیں کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں, اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ تو اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے, جب خدا تعالیٰ چاہے گا پکڑ لے گا, گرفت میں لے لے گا. اور یہ لوگ جب تک کفر شرک کے ساتھ یہ متلبس ہوں گے اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو چھوڑے گا نہیں. اور ان کا دندنانا اور چلنا پھرنا, اقتدار میں ہونا, کاروبار کرنے, تجارتیں کرنی, کھانا پینا, عیش عشرت, کھیل تماشے دیکھنے, اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. فرمایا ان سے پہلے دیکھو بڑی بڑی قوت اور طاقت رکھنے والی قوموں نے, نوح علیہ السلام کی قوم نے, اور ان کے بعد کتنے ایک فرقے اور قومیں آئی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے رسولوں کو, توحید کو, قیامت کو اور وحی الہی کو جھٹلایا. ہمت کل امتن, ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور اس کو ہلاک کریں اور ختم کر لیں, جیسا کہ سابقہ ان قوموں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے. ہر ایک نے کوشش کی ہے مارنے. قوم سمود نے سارے اسلام کو ہلاک کرنے کا مشورہ کیا. اور یہی بات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی. کافروں نے مشورہ کیا کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, تو ہر ایک امت نے اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کیا کہ اس کو پکڑیں. اور نیز ان لوگوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ حق کو گرا دیں. لیدخذوا به الحق, ادحاد کا معنی پھسلا دینا, گرا دینا, کمزور کر دینا, باطل کو ایسا لے کر اٹھے کہ اس کے ذریعے حق کو گرانے کی کوشش کی, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اخذ تو میں نے پکڑ لیا, کامیاب نہیں ہونے دیا. تمام وہ قومیں جنہوں نے یہ کام کیے بل انتہا ذلیل ہوئے یا خدا کی گرفت میں آئے. فکیف کان عقاب, پھر میری گرفت اور سزا کیسی ثابت ہوئی, ان لوگوں کی بیخ اور بنیاد اور جڑ ہی اکھاڑ کر رکھ, تباہ اور برباد کر دیا, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, جو حق کو گرانا چاہتے تھے اور باطل کو وہ غالب کرنا چاہتے تھے، نبیوں کو پکڑ کر ہلاک کرنا چاہتے تھے، بالانتہا اللہ نے ان سب کو گرفت میں لیا اور وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ اشارہ کیا گیا ہے نزول قرآن کے زمانے کے نافرمانوں کی طرف، اسی طرح ثابت ہو گئی ہے تیرے رب کی بات کفر کرنے والوں پر کہ جو ایسے متعصب اور عنادی ہوں گے وہ یقیناً دوزخ کا شکار ہونے والے، انہوں نے باز نہیں آنا اور انہوں نے مڑنا نہیں ہے اپنی اس روش سے، اس واسطے نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ دوزخ کا شکار ہوں گے، بل انتہا وہ خدا کی گرفت میں اور دوزخ کی آگ کے اندر داخل ہوں گے چل کر۔ تو قرآن کے نزول کے زمانے کے بھی متعصب قسم کے کافروں کا یہی انجام ہوگا جو پہلے کافروں کا انجام ہوا۔ الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ الذين وہ جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور کہتے ہیں وہ کہ ہمارے پروردگار وسیع ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور علم، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے۔ اور کہتے ہیں وہ ہے ہمارے پروردگار اور داخل کر ان کو رہنے کے باغوں میں وہ کہ جس کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن، پس بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہ ہے وہ کامیابی بڑی۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا منزل من اللہ ہونا اور وحی الہی کے ساتھ اس کا نازل کیا جانا، اس کو پہلے بیان کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ذکر کی گئی، اور پھر انکار کرنے والوں کا شکوہ بیان کیا کہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو ان سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو خدا نے ناکام بنایا اور ہلاک کیا ہے، یہ جھگڑا کرتے ہیں حق کو گرانے کے لیے، باطل کو لے کر یہ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا یہ بھی سوچ لیں۔ تیرے رب کی بات ثابت ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ جہنم والوں کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا اور ان کی روش بھی ذکر فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اصل میں ایمان والوں کا انجام یہ بیان فرمایا، کیونکہ کافروں کے بارے میں تو فرمایا کہ انو مصحاب النار، لیکن ایمان والوں کا انجام بھی اللہ نے ان کے ساتھ بیان فرمایا ہے. لیکن پہلے اللہ کی عظمت اور خدا تعالی کی حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی بزرگی اور جلال کا ذکر فرمایا ہے، اور فرشتوں کے بارے میں پہلے ذکر فرمایا ہے، حاملین عرش، اور اس زمن میں ایمان والوں کا بلند مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا. اور ارشاد اس طرح ہوتا ہے، الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو وہ اٹھا رہے ہیں عرش کو، عرش الہی جو ہے اس کو اٹھا رہے ہیں، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جیسا کہ پچھلی سورت کے آخر میں گزرے، حافین من حول العرش، فرشتوں کو تم دیکھو گے کہ عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور خدا تعالی کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. تو حاملین عرش بھی اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، اور وہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں. یہ حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد والے لوگ، یعنی وہ ملائکہ ہیں، وہ ملائکہ اعلی کی پہلے نمبر کے فرشتے ہیں. اور بعض کی ڈیوٹی جو ہے وہ عرش کو اٹھانا تھامنا ہے. سورہ حاقہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ آج اس وقت عرش الہی کو اٹھانے والے تھامنے والے چار ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کی تعداد دگنی ہو جائے گی، وہ آٹھ ہو جائیں گے. یہ دوسری سورت میں مذکور ہے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں تفسیر میں کہ اس وقت حالات یعنی نارمل ہیں، تو غیر معمولی حالات جس وقت پیش آئیں گے، جو قیامت کا واقعہ جب آئے گا، تو عرش عظیم پر خدا تعالی کی قہر کی تجلی نازل ہوگی، جس کی وجہ سے ثقل بڑھ جائے گا بہت زیادہ. اس لیے فرشتے آٹھ ہو جائیں گے اس کو اٹھانے والے. یہ چار فرشتے جو عرش الہی کو قیامت کو یہ آٹھ ہو جائیں گے. یہ عرش عظیم قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَلَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ. عرش تو تخت کو کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالی کا جو عرش ہے یہ بہت بڑی ایک مخلوق ہے. یہ عرش جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، اور احادیث صحیحہ سے اور کچھ درجہ دوم کی احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ عرش جو اس کی جسامت ہے وہ بہت بڑی ہے، بڑا جسم ہے. اور اس کے لیے اس طرح سمجھ لیں جیسا کرسی کے پاؤں ہوتے ہیں، نیچے اس کے پائے ہیں. یہ قوائم کا ذکر صحیح احادیث کے اندر آتا ہے، جیسا کرسی کے پائے ہوتے ہیں. اور عرش کے علاوہ جو نیچے کی تمام کائنات ہے، اس کی نسبت عرش کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ ایک کڑا ایک بیابان میں پڑا ہوا، ایک معمولی سا چھلا کڑا جو ہاتھ میں ڈالا جاتا ہے، ایک بڑے بیابان میں پڑا ہوا، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو یہ نیچے والی جو مطلب ہے کائنات ہے وہ اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسا کہ ایک کڑا ہوتا ہے اس بیابان کے مقابلے میں جو وسیع اور عریض ہے. اور بعض آثار میں یہ آتا ہے, روح المعانی والے جو مفسر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض آثار میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا ایک سبز رنگ کے جوہر سے, اس کی کیفیت تو کوئی جان نہیں سکتا, یہ تو عالم غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں. بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ ایک سبز جوہر سے, اور اس کے جو پائے ہیں یعنی عرش عظیم کے جو پائے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر ایک پایا جو ہے اس کے پایوں میں سے کوئی ایک پرندہ ایسا فرض کر لو جو بہت تیز اڑنے والا ہو, پرندے بہت تیز اڑتے ہیں, تو آج کل تو بہت چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جو تیزی کے ساتھ چلتی ہیں, یعنی آواز سے تیز بھی یہ طیارے بنائے جا چکے ہیں. کنکارڈ جو ہے وہ آواز سے بھی زیادہ تیز چلتا, ہوا سے زیادہ تیز, تیز سے تیز پرندہ اڑنے والا اگر وہ اس کے ایک عرش عظیم کے ایک پایا جو ہے پاؤں اس کے ساتھ وہ اڑتا رہے 80,000 سال تک, تو اس کو طے نہیں کر سکے گا. اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا لو کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. اور یہ بات تو صحیح حدیث کے اندر آتی ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ اذن لی ان احدث, مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں بیان کروں اس فرشتے کے بارے میں جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور تھامے ہوئے ہیں, تو مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان کے بارے میں بیان کروں کہ ایک فرشتہ ایسا جو عرش عظیم کو اٹھانے والے ہیں کہ اس کے یہ کان کی جو لو ہے اس سے لے کر کندھے تک 700 سال کا راستہ, اگر کوئی تیز سواری 700 سال تک دوڑتی رہے تو وہ وہاں نہ پہنچ سکے, اتنا راستہ ہے. یہ تو کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی مسافت ہے, اور ساری جسامت کتنی بڑی ہوگی, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کا؟ بہرحال قرآن میں بھی کثرت سے عرش عظیم کا ذکر ہے, خدا تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تعبیر اور توجیہ کے مطابق عرش الہی پر خدا تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے ہر وقت, تجلی اعظم ہر وقت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر. خدا کی ذات بہت ہی بلند و برتر ہے, یعنی بہت ہی بلند و برتر ہے, وہ کسی طرح کسی ذہن کسی فکر اور کسی خیال میں نہیں آ سکتی. تو یہ جو ملائکہ ہیں یہ عرش عظیم کو اٹھانے والے, تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی تخلیق سے بہت ہی پہلے, اتنے پہلے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اللہ تعالی نے ملائکہ کو پیدا کیا, اور ملائکہ کو انسان کی مصلحت کی خاطر پیدا کیا خدا تعالی نے. انسان جو ہے یہ کائنات کے اندر بہت مقصود چیز تھی, اور باقی چیزیں جو ہیں اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر پیدا کی ہیں. ملائکہ کو بہت پہلے پیدا کیا, اور ان کے مختلف گروہ اور طبقات ہیں, سب سے بلند وہ ملائکہ اعلی کی جماعت, پھر حافین خول العرش عرش کی گرد جو گھومنے والے ہیں, اور پھر علیین کے فرشتے, اس کے بعد پھر جنتوں کے فرشتے, اور پھر آسمانوں کے فرشتے, پھر فضا کے, پھر ہوا کے فرشتے، پھر زمین کے، پھر یہ تمام درجہ بدرجہ ان کی کچھ سات طبقات بن جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام ملائکہ اللہ کی ایک لطیف مخلوق ہے اور وہ خدا تعالی کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے. حضرت عشاء رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چار فرشتے جو حاملین عرش ہیں، یہ گویا اللہ تعالی کی چار صفات ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے، ان صفات کا ظہور ان ملائکہ کے ذریعے ہو رہا. اللہ کی صفات اس عالم کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ چار صفتیں ہیں، ابدا بدی ہے وہ موجد، پھر خلق پیدا کرنے کی صفت خالق ہے، پھر تدبیر مدبر ہے تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا، پھر تدلی ہے. تدلی کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ہستی جب پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اعضاء ساختیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کی روح کے اندر خدا تعالی کی تجلی اعظم کا ایک عکس پڑتا رہتا ہے. یہ ہر انسان کی روح میں یہ بات ہوتی ہے. یہ چار صفات ہیں اللہ تعالی کی اس کائنات کی نسبت سے، اور یہ ملائکہ انہی صفات کا ظہور ہیں اور انہی صفات کے ساتھ متعلق ہیں، اور اللہ تعالی کا جیسا حکم ہوتا ہے ہر ایک صفت کے ساتھ متعلق ہے، وہ اس سلسلے کا کام کرتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ اللہ کی چار صفات کام کر رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے ساتھ چار صفتیں اور بھی مل جائیں گی اور ان کا مکمل ظہور ہوگا قیامت والے دن. ایک صفت انکشاف، ہر چیز کو کھول دیا جائے گا. خدا تعالی کی یہ ظہور والی صفت جو ہے مکمل طور پر قیامت کو ظاہر ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کمال، یعنی اس کو ثبوت کہتے ہیں، ہر چیز کمال تک پہنچی ہوئی ہوگی اپنے انتہائی عروج تک یہ. اور دوسرا تقدیس، اللہ کی تقدیس والی صفت کا ظہور ہوگا کہ گندگی اور نجاست والی چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی، تقدیس کا ظہور ہوگا. اور خدا تعالی کی صفت عدل کا ظہور ہوگا مکمل طور پر، عدل ہوگا وہاں، انصاف. یہ چار صفات اور بھی ظاہر ہوں گی، آٹھ صفات، اس لیے ملائکہ بھی عرش کو اٹھانے والے وہاں آٹھ ہوں گے. یہی اللہ تعالی کی صفات کا ظہور ہوگا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ چار ملائکہ یہ اصلی ہیں اور چار ان کے معاون یعنی سمجھ لیے جائیں، تو قیامت میں ان سب کا ظہور ہوگا. اب اللہ تعالی نے نا حاملین عرش کا یہ ذکر کیا ہے، وہ جو عرش الہی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے ارد گرد، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان قدوس کہتے ہیں. تقدیس خدا تعالی کی، اور تنزیح بیان، خدا تعالی ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک، ہر کمزوری والی بات سے اور شرک سے پاک ہے خدا کی ذات. وہ ہر وقت خدا کی تقدیس، تنزیح اور تعریف میں مشغول رہتے ہیں، اور خدا کی ذات پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں. ایک تو یہ ان کا کام ہے، ہر وقت خدا کی تعریف اور تنزیح کرتے رہتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں خدا تعالی کی ذات پر، ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان بہت بڑی حقیقت ہے، انسانوں کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ایمان درست کریں. ایمان خدا تعالی کی ذات، توحید، صفات، قیامت، انبیاء، کتب اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اور دوسری بات، وہ فرشتے یہ کرتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، وہ بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. یہ ہے اصل میں ایمان والوں کا درجہ اور مرتبہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا. پھر تھا کہ مجرم اور کافر لوگ تو دوزخ میں جائیں گے, اور ایمان والوں کا مرتبہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے یہ حاملین عرش اور اس کے ارد گرد چکر لگانے والے فرشتے خدا تعالی کی تنزیہ اور تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرنے کے علاوہ, اور خدا کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین رکھنے کے علاوہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یستغفرون للذین آمنوا, وہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے. تو کہ پروردگار ان کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے. یہ ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان والوں کا مرتبہ کتنا بلند اللہ نے رکھا, کہ سب سے زیادہ مقرب ترین جماعت ملائے اعلی کی اور حاملین عرش حافین حول العرش وہ بھی ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. تو ایمان والوں کا درجہ کتنا بلند ہے اللہ کے نزدیک, یہی ان کی بلندی مرتبے کو ظاہر کیا گیا. دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عام انسانوں کے لیے بھی اللہ کے یہ ملائکہ معافی طلب کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو جلدی سزا نہ ملے, مہلت مل جائے. یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہوگا. عام انسان جو کافر مشرک نافرمان ہیں وہ بھی مہلت کی دعا مانگتے ہیں, پروردگار درگزر فرما, مہلت دیں, شاید یہ سمجھ جائیں, توبہ کر جائیں. اور ایمان والوں کے لیے تو خاص طور پر بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ ایمان والے جن سے جو کوتاہی لغزش ہوگی یا اللہ ان کو معاف فرما دے. اور فرشتے یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے ہمارے پروردگار, تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے, تو علیم کل ہے اور تو رحمان اور رحیم ہے, تیری رحمت بھی ہر چیز وسعت رحمتی کل ہے, جیسا کہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پر, سزا تو میں خاص خاص مجرموں کو سزا دیتا ہوں, ورنہ عام تو میری رحمت سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں کائنات کی ہر چیز. تو تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اور فاغفر للذین تابوا, اے پروردگار معاف کر دے, بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی, جو اپنی غلطی اور کوتاہی کو مانتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور رجوع رکھتے ہیں, ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اور پھر وہ تیرے راستے پر چلتے ہیں. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ, تیرا بتلایا ہوا راستہ وہی ایمان کا راستہ اور نیکی کا راستہ جو اللہ کے نبی بتلاتے ہیں دنیا, اور جو خدا کی نازل کی ہوئی کتابیں ان کی تشریح کرتی ہیں. اے پروردگار ان کو بخش دے, معاف کر دے ان کی غلطیوں کو, درگزر فرما ان سے. واقعہم عذاب الجحیم, اور اے پروردگار ان کو جہنم اور آگ کے عذاب سے بچا. یہ دعائیں کرتے ہیں وہ حاملین عرش اور ارد گرد چکر لگانے والے فرشتے, اور وہ یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا, اے ہمارے پروردگار ان کو داخل فرما ان بہشتوں میں, ان باغوں میں جو رہنے کے باغ ہیں, عدن رہائش کے باغ. بعض ایسے ہوتے ہیں باغ رہائش کے قابل نہیں ہوتے, صرف ان میں پھل وغیرہ یا درخت ہی ہوتے ہیں, اور بعض کرینے سے سجائے ہوئے باغات ہوتے ہیں جن میں جگہ جگہ کوٹھیاں محلات ہیں اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں, روشیں بنی ہوئی ہیں اور ہر چیز کرینے سے لگی, وہ رہائش کے باغ ہوتے ہیں. ایسے باغوں میں جنات عدن رہائش کے باغ جن میں رہائش اختیار کی جائے اور ہر چیز سلیقے اور کرینے سے لگی ہوئی, ایسے باغوں میں ان کو داخل فرما جن کا تو نے وعدہ ان سے کیا. تیرا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو میں جنات عدن میں داخل کروں گا, اس میں ان کو داخل فرما. اور من صلح من آبائہم، اور جو نیکی جو نیک ہوں نیکی والے ہوں ان کے آباء و اجداد میں سے ان کو بھی داخل فرما، اور ان کی بیویوں کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی ان کو بھی ساتھ داخل فرما۔ یہ ایمان اتنی بڑی حقیقت ہے، للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے ایسی دعائیں کرتے ہیں، ان کو بھی اور ان کے جو آباء و اجداد میں سے نیکی اور صلاحیت والے ہیں ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی، یہ ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال تو سب کے یکساں نہیں ہو سکتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت رکھتا، اگرچہ ان جیسے کام میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خدا ان کی میت ہم کو بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تو خدمت کی ہے اللہ کے نبی کی، 10 سال تک خادم خاص رہے، کہہ رہے ہیں کہ اعمال تو ان جیسے نہیں ہیں لیکن محبت تو ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہم کو ملائیں گے۔ تو یہ ایمان کی بدولت، ایمان بہت بڑی حقیقت ہے، اس کی بدولت تو اولادیں یا آبا و اجدار گو ان کے اعمال ایسے نہ ہوں اعلی پیمانے کے، لیکن اس ایمان کی بدولت اور ان فرشتوں کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملائے گا۔ یہ ساتھ ملانے والی بات کا شاہ عبد القادر صاحب اس طرح نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مثلا نیک اچھا کام کرتا ہے تو ان کی اولاد یا ان کے لواحقین تو اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن اصل ایمان جو موجود ہے اس ایمان کی برکت سے اور اس وجہ سے کہ ان کے اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن جذبہ تو رکھتے ہیں کہ اگر خدا توفیق دے تو ہم بھی ایسے نیک کام کریں، اگر کہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہماری طاقت نہیں، اس جذبے کو خدا تعالیٰ قبول فرما کر ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر موجود ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، تو ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے، اگرچہ ان کے درجے کے نہیں ہیں لیکن محض ایمان کی وجہ سے اور وہ صادق جذبے کی بنا پر اللہ ان کے ساتھ ہی ملا دے۔ ایمان والے کی خوشی اس میں ہوگی کہ اس کے ایماندار لواحقین بھی اس کے ساتھ ہوں، تب اس کا یعنی اطمینان اور سکون ہوگا۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، پروردگار تو ہر چیز پر غالب ہے اور تیری ہر چیز حکمت پر مبنی ہے، ہر ایک کو درجہ اور مرتبہ دینا اور ایمان والوں کو ایسی رعایت بخشنی، یہ تمام چیزیں تیری حکمت کے مطابق۔ اور پروردگار فرشتے کہتے ہیں کہ ہم السیئات، ان کو برائیوں سے بچا، ان کو برائیوں سے بچا، اور جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا اس دن بے شک تو نے اس پر خاص مہربانی فرمائی۔ جو برائیوں سے بچ گیا قیامت والے دن اس طرح حاضری ہوئی، دنیا میں شر، شرک، بدعت اور کفر اور برائیوں سے، معاصی اور کبائر سے بچ گیا، سمجھ لو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی فرمائی، اور خصوصاً اس دن، اب دنیا میں تو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، اس دن ہی پورا صحیح اندازہ ہوگا اور پوری بات کھلے گی کہ برائیوں سے کون بچا ہوا ہے اور آج اس کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ جو بچ گیا برائی سے ایسی حالت میں قیامت میں پہنچا تو یقین جانو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی فرمائی، اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایمان کی دولت نصیب اور اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر اپنی طاقت کے مطابق انسان چلتا رہے، برائیوں سے بچ جائے، ایسی حالت میں جو انسان وہاں قیامت میں پہنچے گا اور حاضر ہوگا تو سو کہ وہ بہت بڑی کامیابی میں پہنچ جائے گا، خدا کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، جنات عدن میں چلا جائے گا اور عذاب اور گرفت سے وہ بچ جائے گا. اس سے بڑی کامیابی کی عزت اس کو نصیب ہوگی، اور اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، ملائکہ کی جماعتیں. ایمان اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا.